حضرت قبیصہ ہلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گہنا گیا، بس آپ گھبرائے ہوئے اپنا کپڑا گھسیٹتے ہوئے نکلے۔ میں ان دنوں آپ کے ساتھ مدینے میں تھا۔ آپ نے دو رکعتیں پڑھائیں اور ان میں کافی لمبا قیام کیا۔ فارغ ہوئے تو سورج صاف ہو چکا تھا۔ آپ نے فرمایا، یہ نشانیاں ہیں، اللہ عز و جل ان کے ذریعے سے بندوں کو ڈراتا ہے۔ سو جب تم یہ دیکھو تو نماز پڑھو، جیسے کہ تم نے ابھی قریبی فرض نماز پڑھی ہے۔ سننے ابو داود، حدیث نمبر 1185۔